والغيب مصدر موثق به للمبالغة كالشهادة في قوله تعالى عالم الغيب والشهادة والأرض ثم المطمئن من الأرض والخمسة التي تلي الكلية غيبا أو غير خفف ثقيل والمراد به الخفي الذي لا يدركه الحس ولا يقتضيه بداهة العقل وهو قسمان قسم لا دليل عليه وهو المعنى بقوله تعالى وهو المعني فقوله تعالى بقوله تعالى عنده مفاتن الغيب لا يعلمها إلا هو وقسم نصب عليه دليل كالثاني وصفات واليوم الآخر وأهواله وهو المراد به من في الآية هذا إذا جعلته صلة للإيمان أوقاته موقع المفعول به فإن جعلته حالا على تقدير ملتبسين بالغيب كان بمعنى الغيبة والخفاء والمعنى أنه يؤمنون غائبين عنكم لا كالمنافقين الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم أو أن المؤمن به لما روى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال والذي لا إله غيره لا آمن أحد أفضل من إيمان بغيب ثم قرأ هذه الآية وقيل المراد بالغيب القلب والمعنى يؤمنون بقلوبهم لا كمن يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم فالواو على الأول للتعدية وعلى الثاني للمصاحبة وعلى الثالث للآية التي ويقول بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب قرآن سراسر ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ساتھ غیب کے ایمان سمانا آ گیا ایمان کا تصدیق کے ماجا بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد علم بالضرورت سے انہو من دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اس کی تصدیق کرنا اور یہ سمجھنا کہ آپ اللہ رب العزت کے برک رسول ہیں اور اللہ کے نمائندے ہیں اور داحتن جن چیزوں کے بارے میں پتا ہو کہ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ان کی تصدیق کرنا ماننا یہ ہو گیا. باقی اقرار یہ شرط ہے دنیا کی احکام جاری کرنے کے لحاظ سے حقیقت ایمان میں داخل نہیں ہے. اسی طرح جو اعمال ہے ایمان کامل کی جز ہے نفس ایمان کی جز نہیں ہے. نفس ایمان تصدیق ہے وہ آخرت میں کارآمد ہوگی. لیکن اگر مطالبہ پایا جائے صاحب شرع علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کلمہ پڑھو اب خالی تصدیق کام نہیں دے گی. اقرار کرنا ضروری ہو جائے گا اس صورت میں. ابو طالب صاحب کے بارے میں ہم لوگ جو ایمان کے قائل نہیں ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا ایمان لے آؤ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کو پاس بیٹھے تھے ابو جان وغیرہ انہوں نے کہا ترغب ملت عبد المطلب سرکار یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ دوسرا مطالبہ کر رہے ہیں. بالآخر جناب ابو طالب نے یہی کہا انا لا ملت عبد المطلب میں اسی پر ہوں. آپ کے کہنے پر بھی شہادت زبان سے جاری نہیں کی ہے اس لحاظ سے کافر مانا جاتا ہے. یہ کفر جہود والی صورت ہے وہ بن گئی کہ دل میں وہ تصدیق ہے لیکن زبان جو ہے تو وہ اقرار نہیں کر رہی ہے. سبحان اللہ. سے تصدیق، بے شک ایمان ہے لیکن جب مطالبہ اقرار کا ہو تو اقرار ضروری ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا هل نفعت عباس علی بن شیعن فإنه کان یهودک بیان ابولاک، آپ نے وہ طالب صاحب کو کوئی نفع پہنچایا، تمہاری حفاظت کرتے تھے، تمہاری وجہ سے لوگوں پہ ناراض ہوتے، لڑتے جھگڑتے تھے. سرکار نے کہا ہاں میں نے ان کو آگ میں غرق پایا، نکال کے اتنا باہر کر دیا کہ آگ ان کے قدموں کے نیچے رہ گئی ہے. بعض صوفیاء نے یہ سناول شریف امیر عبدالواحد بلگرانی رحمت نے نقل کیا ہے. سرکار کو بعد میں اجازت مل گئی کہ قبر سے نکال کے انہیں اپنا امتی بنا لو، آپ نے زندہ فرمایا، اپنی امت میں داخل کیا. لہذا کفر کفر کی رٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں مومن کہنے کی ضرورت ہے، معاملہ اس کا اللہ رب العزت سے چھوڑ دیا جائے. ایمان کے جو دعوے کیے جاتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں، جمہور اسی طرف ہے، شاذ و نادر قول دوسری طرف ملتے ہیں. ہمارے درسی کتاب ہدایہ میں ہے ادام آتا کافر ولی مسلم کافر مرے والی اس کا مسلمان ہو، غسل بھی دے کفن بھی دے گڑا کھود کے دبائے اس کو. کما عمر بن ذالک علی رضی اللہ عنہ کی حق کے ابی ابی طالب، اس طرح کے علی نے عرض کیا ان امہ کل کافر قدم آتا، ان امہ کا سوال قدم آتا، اس طرح سے رہتے ہیں سرکار نے سنا غسل کفن دے کے جا کے دفن کر دیں. پھر یہ بلی جزا ہے کہ بابو پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں تو وہ دفن میں بھی شامل نہ ہو، نماز جنازہ ہی کوئی نہ پڑھے. اس سے صاف ظاہر ہے کہ نہیں مشرف اسلام ہوئے تھے. اقرار مطالبے پر ضروری ہو جائے گا، اقرار نہ کرنا کفر بن جائے گا. اگر کسی معنی کی وجہ سے اقرار نہیں کیا ہے تو نفس تصدیق آخرت میں نجات کے لیے کافی ہے. دنیا میں تو احکام اسلام کے جاری نہیں ہوں گے لیکن آخرت میں اسلامی احکام جو ہے اس وقت جاری ہوں گے. اور باقی جو فرائض واجبات کا اپنانا ہے یا محرمات مکروہات تحریمیہ سے اجتناب تو وہ ایمان کامل کا حصہ ہے، جب ہے نفس ایمان جس نہیں ہے. جو بنون حقل غیب تو ایمان کی بحث کے بعد غیب کے بارے میں بتلاتے ہیں، یہ مصدر ہے یا سیگا صفت کا ہے؟ مصدر ہے تو پھر غیب کا لفظ کیوں اطلاق کیا گیا ہے؟ غائب کہنا چاہیے تھا. جواب کیا دیا؟ مبالغہ تن اس کا مشہود کو شاد کہہ دیا گیا ہے مبالغہ کے طور پر. مشہور کوئی عین شہادت ہے، اسی طرح غائب بھی کوئی عین غائب ہے، یہ مبالغہ کے طور پر. عالم الغیب والشہادہ یعنی غائبات کا بھی جاننے والا ہے اور جو حاضرات ہیں تو ان کا بھی جاننے والا ہے. تو پھر غائبات کو بطور مبالغہ غیب سے اور حاضرات کو بطور مبالغہ شہادت سے تعریف کر دیا گیا ہے. لوگ بھی مانا کیا ہے جو گہری زمین ہو تو اسے بھی غیب کہا جاتا ہے، یہ پہلو اس کی جسے کہتے ہیں اس کو بھی غیب کہا جاتا ہے، یہ بھی گہری جگہ ہوتی ہے. تو اس بنا پر الکوفی غیابت الارض گہری جگہ پر پھینک دو، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا. لا تقتلوا یوسف گہری جگہ پر تو کنویں میں پھینک دیا بلا کر ان کو، کوئی بھی ایسی گہری جگہ ہو کیونکہ عام نظروں سے پوشیدہ ہوتی ہے، تو اس لیے اسے غیب اور غیابت سے تعبیر کر دیا گیا. دوسری صورت کیا ہے کہ یہ غیب ہو اصل میں فعل کے وزن پر ہو، اس طرح دیے کو غیرہ استعمال ہوتا ہے، پھر تفتیش کے طور پر اس کو غیر کہہ دیا جس طرح قید اصل میں کیا ہے کیل قید مل پھر کیل بن گیا بہت کال کرنے والے یا بدنی کال کرنے والے پھر قید خبر ہو گیا اسی طرح یہ گیا باقی یہاں پھر اس تلاوت سے مراد کیا ہے الخفی الذی لا یدرک الحس ولا یقتضی وضاحت العقل ایسا مخفی امر کہ جس کو حواس ظاہر آ جائے وہ بھی ادراک نہ کر سکے اور وضاحت عقل جائے تو اس سے بھی وہ سمجھ نہ آ سکیں تو وضاحت عقل کا ہے کیونکہ نظر عقل سے غیب کا علم آ سکتا ہے جس میں باری تعالیٰ غیب بلکہ غیب الغیب ہے لیکن بندہ عقل سے کام لے آیات آفاق وانفس میں غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حادث ہے ممکن ہے نام والا کوئی ذات واجب الوجود ہے جس نے ان کو وجود عطا کیا ہے اور اب بھی وہ قادر ہے مقتدر ہے اپنے قدرت اختیار سے انہیں برقرار رکھے ہوئے ہیں تو عقل سے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے پھر اس میں علم نہ ہو ایسا نظام اکمل آسن کیسے قائم کرے قدرت نہ ہو برقرار کیسے رکھے عقل سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی حیات کا بھی علم کا بھی قدرت کا بھی ارادے کا بھی علم آ سکتا ہے حالانکہ چیزیں غائب ہیں اس لیے وضاحت العقل کی قید لگائی ہے کہ سرسری انداز میں عقل اسے نہ جان سکے اب یہاں اشکال یہ تھا کہ یومنون بالغیب غیب کی تصدیق کرتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ متقی لوگ بھی غیب جانتے ہیں دوسری طرف ہے اندہ وفات الغیب لا یعلم الا هو غیب کے خزانے اسی کے پاس ہیں انہیں جانتا ہی کوئی نہیں سوائے اللہ کے ادھر حسن ثابت ہو رہا ہے ادھر متقین دے ان کے حق میں علم غیب اور وہ بھی تصدیق کی علم جائے ثابت کیا جا رہا ہے آیات کریمہ میں تعلق تخالف والی صورت سے وہ پیدا ہو گئی اس لیے جواب میں تنقیدی طور پر کرواتے ہیں کہ غیب دو قسم ہے ایک وہ جس پر کوئی دلیل عقلی نقلی جائے تو وہ قائم نہیں ہے دوسری وہ ہے جس پر دلائل قائم کر دیے گئے ہیں تو جس پر کوئی عقلی نقلی دلیل قائم نہیں ہے وہ باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے اور جس پہ دلائل عقلی یا نقلی قائم کیے گئے ہیں پھر وہ متقین کو حاصل ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا جنت ہے دوزخ ہے قیامت قائم ہونی ہے یہ نقلی دلیل ہوگی آیات آفاقی انفسیہ میں غور فکر کرنے سے اللہ کی ذات کا اللہ کی حیات قدرت ارادہ علم مجھے یہ علم آ گیا یہ عقلی دلائل ہے ان کی روح سے ہو گیا لہذا یہ قسم جو ہے تو یہ غیر کو اس کا علم آ سکتا ہے پہلا قسم جس پر کوئی عقلی نقلی دلیل قائم نہیں ہے وہ باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے متلقن غیب کا اثر باری تعالیٰ میں نہیں ہے بلکہ خاص قسم جس پر کوئی عقلی نقلی دلیل قائم نہیں ہے اس پر اشکال یہ ہوگا کہ ان دم وفات الغیب لا یعلم الا هو اس آیت پر ہمارا ایمان ہے پھر جو غیب اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جن پہ عقلی نقلی دلیل قائم نہیں ان کا بھی ہمیں علم آ گیا ہے ایسے علم بھی ہیں جن پہ عقلی نقلی دلیل قائم کوئی نہیں علم ہمیں بھی آ گیا تو جواب یہ ہے کہ ایک تو اجمال ہے تفصیل کی نفی کی جا رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو علم آ رہا ہے اسی نقلی دلیل کے ذریعے آ رہا ہے کہ اللہ کے پاس کوئی ایسا غیب بھی ہے جس کے ساتھ باری تعالیٰ مختص ہے اور لوگوں میں وہ نہیں پایا جاتا ہے اس نقلی دلیل سے پتہ چل رہا ہے جس غیب پر کوئی عقلی نقلی دلیل قائم نہیں ہے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء علیہ السلام یا ولی جو کامل مقام اعلیٰ مقام حاصل کر لیتے ہیں اور نور بن جاتے ہیں ان کو بھی یہ علم حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں تو جب شناخ اللہ مقام اللہ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے تو پھر جو وہاں براہ راست علوم ادراکات ہوتے ہیں تو ذل اور عکس کے طور پر وہ یہاں بھی آ جاتے ہیں. اس لیے کہ عام لوگوں کی بات کی جا رہی ہے نہ کہ ان خاص الخواص سے ان کی بات کی جا رہی ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى رسول, اللہ غیبوں کا جاننے والا ہے, وہ اپنے اس غیب خاص پر نہیں مطلع کرتا, غلبہ دیتا مگر سنجیدہ حضرات یعنی رسول ان کو آگاہ کرتا ہے, ان پر غیب کو ظاہر کرتا ہے. باقی ولی جو ہے اس کو بھی انکشاف ہو جائے اس تک وہ فراست المومن فین ینظر بنور اللہ, نبی کی ذات کو بھی انکشاف ہو جائے تو پھر حسد انبیاء علیہ السلام میں کوئی نہ رہ گیا نا. یہاں حسد ہے اللہ من ارتضى رسول, تو ولیوں کے حق میں بھی ثابت کر رہے ہیں قرآن سے انبیاء کے حق میں تفصیل کے طور پر ثابت ہو رہا ہے. تو جواب اس کا شاہ عبد العزیز علیہ رحمت نے یہ دیا ہے, ایک ہے اظہار الغیب علی الشخص, ایک ہے اظہار الشخص علی الغیب. انبیاء علیہ السلام کے حق میں کیا ثابت کیا جا رہا ہے, فلا یظہر علی غیبہ احدا, تو وہاں انبیاء کو غیب پر غلبہ دینا یہ ثابت کیا جا رہا ہے. یہاں اظہار الغیب علی الولی ہے اور وہاں اظہار النبی علی الغیب ہے, غیب پہ ان کو غلبہ دیا جا رہا ہے جب چاہے دریافت کر لیں, ان کے قابو میں قبضے میں دیا جا رہا ہے, یہ فرق ہو گیا. انبیاء علیہ السلام کا خاصہ کیا ہوا, اظہار الشخص علی الغیب والا, انبیاء کرام کے حق میں جو ثابت ہے تو اظہار الغیب علی الشخص والی صورت ہے وہ پائی گئی. ان کے شک ہو نہ ہو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن وہاں غلبہ ہے شخص کا غیب پر, وہاں پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی غیب سے بے خبر ہو جائے. پہلے بتلایا نہ کہ دوزخ غیب ہے لیکن سرکار دوزخ کے کنارے پہ کھڑے ہیں اور سارے دوزخ کا ملازم مشاہدہ کر رہے ہیں, جتنے اس میں ہیں مرد عورتیں وہ سارے دیکھ کے اور فرمایا اکثر واہل النساء, زیادہ نفری اس میں عورتوں کی تھی, جنت جائے اس میں سیر فرمائی تو فرمایا اکثر واہل الفقراء, زیادہ نفری اس میں فقراء جائے ان کی تھی. سارے جنتی سارے دوست کی جب تک سامنے نہ ہو تو اکثریت کس کی ہے اقلیت کس کی ہے یہ کیسے فیصلہ دیا جا سکتا ہے. تو واضح ہو گیا نا, سارے دوست کی سارے جنتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ میں ہیں, اور جو ظرف ہے ان کی دو ذتیہ جنت سے وہ بھی آپ کی نگاہ میں ہے. تو لوگوں کے لیے دلیل اس پر اجمالی ہے کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, لیکن آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں بلکہ اس میں داخل ہو رہے ہیں سیر فرما رہے ہیں, یہ اظہار الشخص علی الغیب والی بات ہو گئی کہ آپ چل کے ان میں سیر فرما کے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں. اس لیے اظہار الشخص علی الغیب یہ بات الہی انبیاء علیہ السلام کے حق میں ہو گیا, اور اظہار الغیب علی الشخص یہ اولیاء کرام جائیں ان کے حق میں ثابت ہو جائے گا. اور غیب مسترہ اور وہ تعریف کی گئی ہے, وہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ کس کا ذات کا, غیب ذاتیں ہیں نا ان پر لفظ غائب کا اطلاق کرنے کی بجائے غیب مستر کا اطلاق کیا گیا, کیوں واضح کے لیے شاہد شاہد کو شہادت سے تعبیر کر دیا. شہادت کے اللہ رب العزت فرمان میں عالم الغیب والشہادت, اور غیب کا معنی کیا ہے وہ بتلاتے ہیں, عرب نام دیتے ہیں, عرب نام رکھتے ہیں گہری زمین کا غیب اور خمسہ پہلو جو گردے کے ساتھ ملا ہوتا ہے اس کو بھی غیب کہتے ہیں. یا تو کیا ہے مستر, اور یا کیا ہے صفت کا صیغہ ہے فعل ہے اصل میں, پھر مخفف کر کے غیب بنا دیا گیا. اس قیل اصل میں قیل ہے قیل, پھر تکلیف کے طور پر قیل بنا دیا گیا. اب یہاں مراد غیب سے کیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ پہلو کوکھ والا معنی تو مراد نہیں، نہ اس کے نہ کنویں والا معنی مراد ہے، اس لیے بتلایا مراد کیا ہے، وہ خفی جس کا نہ ادراک کریں، اس واحد ذکر کیا ہے نا، لیکن مراد سارے حواس ہو گئے، ظاہر باطن اور نہ تقاضا کرے اس کا وضاحت عقل، اور یہ دو قسم ہے، ایک وہ جس پر کوئی دلیل عقلی نقلی قائم نہیں ہے، اور وہی مراد ہے غیب لا یعلم الا ہو، اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں، نہیں جانتا انہیں بغیر وہی چلش. دوسرا قسم کیا ہے جس پہ دلیل قائم کی گئی ہو، اس کا صالح کی ذات ہو گئی، صفات ہو گئے، کیا مطلب اس کے حوال ہو گئے، تو کیا مطلب اس کے حوال، اس پہ نقلی دلیل قائم ہو گئی، اللہ کی ذات پر صفات پر عقلی دلیلیں قائم ہو گئیں کہ ان مصنوعات کے ذریعے صانع کا علم عقل حاصل کر رہا ہے. یہ تو آگے نفس غیب کا معنی اطلاقات میں ہے. یہ اب یہاں جو بنونا بالغیب جو فرمایا گیا ہے تو اس میں مراد وہی ہو گیا جس پر کوئی عقلی یا نقلی دلیل قائم کی گئی ہے، نہ کہ جو باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور جس پر کوئی عقلی نقلی دلیل قائم نہیں ہے. ہذا اذا جالتا ہو صلۃ للایمان، اگر یہ ایمان مطمئن کس کو، اعتراف والے معنی کو، اور مقبول ہو فی نفس ایمان کا الغیب، تو پھر تصدیق بالغیب یہ مراد ہو گئی نا، اس صورت میں یہ معنی کرنا پڑے گا کہ جس غیب پر کوئی عقلی نقلی دلیل قائم ہے، متقی لوگ اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، یہ صورت ہو گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ تلبس کے لیے ہو جائے، ملبسین بالغیبت، اب مطلب کیا ہوگا کہ غائب ہوتے وقت بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ منہ پہ آیا تو کہا آمنا، وإذا خلوا إلى آشیاتهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، کفار کی طرف گیا تو کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم وہاں مذاق کرتے ہیں، اب یہ مطلب ہو جائے گا منافقوں کی طرح نہیں ایمان لاتے، سامنے آیا حاضر ہوا تو اور صورت، غائب ہو گیا پھر اور صورت اختیار فرما لی، اب یہ معنی بن جائے گا. تیسری صورت کیا ہے کہ غیب سے مراد دل ہو جائے، کیونکہ وہ پوشیدہ ہے، اس لیے غیب کا اطلاق دل پہ کر دیا، مطلب کیا ہوا کہ وہ دل کے ساتھ تصدیق کرنے والے ہیں، پھر زبانی نہیں کرتے ہیں، بلکہ دل کے ساتھ جس طرح باہر کوئی جائے پھر بھی اقرار کرے لیکن دل میں تصدیق نہ ہو، سامنے ہو تو بھی زبان سے اقرار کرے دل میں تصدیق نہ ہو، تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے. ایمان وہی ہے کہ جو دل کے ساتھ پایا جائے، یہ ہو گیا. یا غیب سے مراد کیا ہو جائے، مومن بہی، جس کے ساتھ ایمان لانا ہے، اس سے غائب ہونے کی صورت میں بھی، جس طرح ہم لوگ سرکار کی بارگاہ سے غائب ہیں، یا اس دور میں جو لوگ غائب تھے، تو وہ مطلب یہ ہو گیا کہ مومن بہی سے غائب ہے، غائب چیز کے ساتھ ایمان رکھنے والے ہیں، لیکن غائب سے مراد کیا ہو گیا، مومن بہی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پاک، کیونکہ آپ کے چہرے پاک پہ جس کی نظر پڑ جاتی تھی تو اگر ضدی اور درم نہ ہو تو وہ فوراً چہرے کو دیکھ کے ہی کہتا تھا واہلا بے وجن کردار، یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہے، لاوالا سچے ہیں، نبی ہیں. آپ کی ذاتی دلیل تھی آپ کے برعکس نبی ہونے پر، اس لیے ان کا اتنا کمال نہیں تھا جو سامنے آ کے زیارت کر کے ایمان لاتے تھے، کمال ان کا تھا جو غائب ہوتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ہیں، اب یہ مطلب بن جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کہ کوئی شخص بھی ان لوگوں سے افضل نہیں ہو سکتا ایمان میں جو آپ کی ذات پاک سے غائب ہوتے ہوئے ایمان آپ پہ رکھنے والے ہیں. اس پہلو سے ان میں فضیلت آ گئی, اور جو حاضر بارگاہ ہے اور آپ کے انوار چہرے کے ان کے دلوں پر منعقد ہو رہے ہیں اور حقائق اشیاء ان پر منکشف ہو رہے ہیں, اس لحاظ سے پھر ان کو فضیلت حاصل ہوگی, صحابیت والا شرف بھی ہو گیا اور ان کے اندر اخلاص بھی کامل درجے کا, سرکار کے انوار جلیات کا جو عکس پڑتا ہے اس سے ہو گیا. اسی لیے آپ نے فرمایا نا کہ تم اس بار جتنا سونا خرچ کرو میرا صحابی خیرات سے جو خرچ کرے کھجوریں خرچ کرے تو تمہاری برابری ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ دار و مدار ثواب کا خلوص پر ہے, نیک نیتی پر ہے. تو میری صحبت کی برکت سے جو خلوص نیک نیتی ان میں ہے, دلوں کی صفائی ان میں ہے, وہ اور کسی میں نہیں ہے. تو علی الاطلاق یہ فضیلت غائب لوگوں میں ثابت کرنا مقصود نہیں ہے, من وجہ فضیلت جزوی فضیلت ہو گئی, جزوی فضیلت دوسروں کو ہو سکتی ہے, کلی فضیلت یعنی کثرت ثواب کے لحاظ سے وہ دوسروں کو نہیں ہو سکتی. ہاں, اور وہ مراد اس آیت میں وہی مراد ہے, یعنی جس پر کوئی دلیل قائم کی گئی ہو وہی مراد ہے اس آیت کریمہ میں. اور یہ کس وقت ہوگا جب تو غیب کا یہ قسم جو ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں متقی, جب کرے تو اس کو بالغیب صلہ ایمان کا, اور واقع کرے تو یومنون کہ بالغیب کو جا بجا مفعول بہی کے, اس صورت میں غیب کی تصدیق یہ مراد ہو جائے گی نا. پھر علم تو ہو گیا, تصدیق علم کا اعلیٰ قسم ہے, تو پھر علم غیب ثابت ہو گیا, ادھر اللہ میں اثر ہے, تو جواب کیا ہو گیا؟ تو مطلق غیب کا اثر باری تعالیٰ میں نہیں بلکہ خاص جس پہ کوئی عقلی نقلی دلیل قائم نہیں اس کا ہے, جس پہ کوئی عقلی نقلی دلیل قائم ہے دوسروں کو بھی اس کا علم آ سکتا ہے. تو یہاں پھر یہ دوسرا قسم مراد ہے. یا یہ بات الب اس کی بن جائے تو پھر ملتاسینہ بالغیب یہ ہو گیا, تو یہ غیبت کے معنی میں اور خفا کے معنی میں ہو جائے گا. معنی کیا ہو گیا؟ تو تم سے غائب ہے تو پھر بھی ایمان رکھتے ہیں, نہ کہ منافقین کی طرح ہے, منہ پہ آیا تو اور باہر ہوا تو اور. پھر اگر بنائے اس کو حال اوپر تقدیر ملتاسینہ بالغیب, غیبت غیب سے غیبت والا معنی ہوگا کہ پس پشت بھی اور پیے ہوتے ہوئے بھی سب مانا کیا ہے کہ منافقین کے ایمان والوں سے ملے تو کہتے ہیں آمنا, اور جب شیاطین کے ساتھ خلوت میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم. ادھر آمنا ماضی کا صیغہ استعمال کیا نا, ہم نے ایمان اپنے دل میں اب پیدا کیا ہے, مجھے پہلے تو نہیں تھے مومن, یہ تو طے شدہ بات ہے, بحثرت ایمان کو پیدا کیا ہے اس لیے آمنا کا دیا ہے, اور کفر جو ہے وہ پہلے سے موجود تھا تو اس لیے ان نام کو وہاں جملہ اسمیہ ذکر کیا ہے کہ ہم ہمیشہ کی طرح اسی طرح کافر ہیں, مومن نہیں ہوئے ہیں, ایمان کو ہم نے اپنے اندر پیدا نہیں کیا ہے. تو سابقہ حالت کفر والی کے حق میں جملہ اسمیہ ذکر کیا جا رہا ہے جو تمام استمرار کو دلالت کرتا ہے, ایمان والی صورت میں ماضی کا سیکھا جو اب احداث پہ دلالت کرتا ہے. یہ فرق اس لیے کیا کہ ہم تو ہمیشہ سے اسی طریقہ پر تھے اور اسی طریقہ پر ہیں, کوئی تبدیلی ہمارے اندر نہیں آئی ہے. تو سوال پیدا ہوا نا کہ پھر نشہ تو اتنا کر رہا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ فرمایا جواب میں کہا انما نحن مستهزئون, ہم مذاق کرتے ہیں, مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہیں, نعوذ باللہ. چلو دو صورتیں آ گئیں, تیسری کیا ہے کہ مراد ہوئی ہو متلبس بالغیب لیکن مومن بہی سے غائب. ایک ہے آپ غائب ہوں مومنین سے, مومن لوگوں سے غائب ہوں, منافقین لوگ درمیان درمیان ہو گئے, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, کبھی ادھر کبھی ادھر, ادھر آیا تو کہا آمنا, ادھر گیا تو کہا انا معکم انما نحن مستهزئون. تو ایمانداروں کے سامنے آنے کی یہ بات ہو گئی. دوسرا صورت یہ ہے کہ مومن بہی سے غائب ہوں, مومنین سے غائب ہوں یا مومن بہی سے غائب ہوں, یہ فرق واضح ہو گیا ہے نا. تو پہلی صورت کیا ذکر کیا ہے؟ مومنین سے غائب ہوتے ہیں، داخلہ اللہ شیاطین، اپنے شیطانوں میں جا ملتے ہیں، پھر وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. یہاں یہ ہے کہ سرکار سے غائب ہو پھر بھی ایمان لے آتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں. اصل جب غائب ہوں مومن بھی سے سرکار کی ذات پاک سے دور دراز ہوتے ہوئے یا آپ کے وصال شریف کے بعد ایمان لانے والے ہیں، تو وہ کوئی ریا کاری دکھلاوا تو نہیں ہوگا، خلوص اور نیک نیتی سے ایمان ہوگا. بس اس کے لیے مرضی ہے کہ اپنے رسول رضی اللہ عنہ نے فرمایا قسم اس ذات کی کہ نہیں معبود برعکس سوائے اس کے نہیں ایمان لایا کوئی ایک افضل ہوں ایمان بالغیب سے. یعنی مومن کہیں سے غائب ہوتے ہوئے جو ایمان لاتا ہے تو وہ بڑا افضل ہے ایمان کے لحاظ سے. پھر یہ آیت کریمہ پڑھی اللہ نے نہیں بنونا بالغیب. اور تو جی کیا ہے کہ مراد غیب سے کل غیب میرے ذمہ لا کے بہ گیا ہے. اور کہا گیا ہے کہ مراد ساتھ غیب کے دل ہے، اور معنی وہ ایمان لیتے ہیں اپنے دلوں کے ساتھ، نہ کہ نہ مانے ان کے جو کہتے ہیں زبان سے جو نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ان کے دلوں میں. بس بے کا لفظ ہے اور معنی الگ الگ کر دیے گئے ہیں، تو پھر یہ فرق کیا ہوا؟ بے اگر مفعول سے داخل ہے پھر ہر جگہ غیب مومن بے ہی ہونا چاہیے، اور آلے پر داخل ہے پھر ہر جگہ آلہ ہونا چاہیے. تو یہ کیا کہیں کوئی معنی کہیں کوئی معنی کر دیا؟ اس کا جواب کہ بے جو ہے وہ کئی معنی میں استعمال ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے پھر آیت کریمہ کے معنی جو ہیں وہ بھی مختلف ہو جائیں گے. اگر باتادیت کے لیے ہو ایمان، وہ غیب پر مسلط کیا جا رہا ہو، غیب کی تصدیق کرتے ہیں، اب پھر پہلا معنی ہو گیا کہ وہ غیب جانتے ہیں اور غیب کا علم یقینی ان کو حاصل ہے، لیکن غیب کا دوسرا قسم جس پہ عقلی نقلی دلائل قائم ہیں. اور اگر یہ مطلب ہو کہ تم سے غائب مومنین سے غائب ہونے کی صورت میں یا مومن بھائی سے غائب ہونے کی صورت میں، اب یہ معنی کیسے پیدا ہوا؟ تو بات الب اس کی ہو گئی، تو یہ حال بن گیا، یہ علیحدہ امر ہو گیا، یومنو علیحدہ امر ہو گیا. یا بے جائے وہ آلے کی ہو جائے، پھر اعلیٰ دل ہے، زبان ہے، زبان سے ایک رات تو زبان اعلیٰ بن گئی ایمان کی، دل سے تصدیق تو دل اعلیٰ بن گیا. تو صورت تو با عادیت کے لیے بھی ہوتی ہے، اس کا کتب تو بال قلم، قلب اس کے لیے بھی ہوتی ہے، مراتب ظاہر میرا مرور اس کے مکان سے متلبس ہو گیا، ملاصق ہو گیا. تادیت کے لیے بھی ہوتی ہے، ذاب ذاب نور یعنی عذاب نور ہم لہٰذا با کے چونکہ معنی متعدد ہیں، پھر اس لحاظ سے یہاں تفسیریں بھی متعدد ہو جائیں گی. پہلے ہمارے پاس تعبیت کے لیے ہے، اور دوسرے پر مصاحبت کے لیے، اور تیسرے پر نواز قائم کرتے ہیں، یقیمون کھڑا کرنا، نواز کو کھڑا کرنے کا کیا توقع بنتا ہے؟ یہ یقیمون صلات کیوں ہے؟ یصلون کیوں نہیں فرما دیا گیا؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اقامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیدھا کرنا. اقام العودہ لکڑی کے ٹیڑھ کجی کو دور کر دیا، سیدھا کر دیا اس کو. جس طرح بانس وغیرہ ٹیڑھے ہوتے ہیں تو آگ سے گرم کرتے ہیں پھر وہ نرم ہو جاتے ہیں، پھر سیدھے کر دیے. لہذا اب مطلب کیا بن جائے گا؟ کہ وہ کماغ کو نواز کو ادا کرتے ہیں تعدیل ارکان کے ساتھ، یہ نہیں کہ رکوع کے لیے ذرا جھکا پھر سجدے میں چلا گیا، پھر پہلے سجدے سے پوری طرح اٹھ کے بیٹھا نہیں تو دوسرے سجدے میں چلا گیا. یہ تعدیل ارکان میں پائی گئی نا، یہ مطلب ہوا. یقیمون الصلاۃ کہ اس کے ارکان کو پوری طرح ادا کرتے ہیں اور ٹیڑھ اور کجی اس میں کوئی پیدا نہیں ہونے دیتے ہیں. ایک تفسیر یہ ہو گئی. قامت السوق جب بازار میں چہل پہل ہو جائے، آمد رفت خریداروں کی زیادہ ہو جائے، رونق میلہ لگ جائے، پھر یقیمون الصلاۃ کا مطلب کیا ہو گیا؟ مداومت کرتے ہیں، موازمت کرتے ہیں، یہ نہیں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، پھر مل کے ادا کرتے ہیں، مسجدوں میں رونق بنی رہتی ہے، تو اب یہ مطلب ہو جائے گا. شروع ہو اس پر تائید پیش کی اقامت عدالت وصول کر ذرا بھی لے اہل عراق نے حولن کمیتا تو ذرا اور جنگ جدال کا بازار قائم رکھا عدالت نے پورا سال یہ حجاج کے خلاف لڑتی رہی خلاف غالب آ گئی اس پر باہر بڑا ظالم جابر تھا نا لیکن ایک عورت خارجیہ کے مقابل عاجز اور بے بس ہو گیا تو اس کو یہ اقامت سے تعبیر کیا ہے کہ بازار قائم کیا یعنی اس کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جن کو یہاں بھی یہ مانا ہو جائے گا پھر کیا کرتے ہیں نواز کو دائم رکھتے ہیں موازبت اس پہ کرتے ہیں ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں. تیسری صورت کیا ہے یا تو شمرون بے ادائے ہا کام بل امر جب کسی معاملے کو ذمہ لے اور بندہ اس کی حفاظت کا ادا کر دے اس کے پورے حقوق نکالے جائیں وہ پورے کر دے تو کام بل امر سے تعبیر کرتے ہیں قیم بل امر تو حاکم سردار ہو نگرانی کنٹرول کرنے والا اس کو کہتے ہیں. اب یوں کی منسلات کا مطلب کیا بنے گا کہ اس کی ادائیگی کے لیے مکمل تیاری میں رہتے ہیں بدن پاک کپڑے پاک اذان کے انتظار میں رہا جلدی پھر مسجد کی طرف گیا ہر وقت چوکس چوبن جو ہے وہ رہتے ہیں یہ مطلب ہوگا. تین آ گئے معنی چوتھا یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ کا مطلب کیا ہے یقیمون الصلاۃ ادا کرتے ہیں اس کو ذکر قیام کا ہو گیا جز کا فراد کل ہو گیا مجاز مرسل والی صورت بن گئی. قیام بھی ہے اس میں رکوع بھی ہے سجود بھی ہے پشود بھی ہے قرات بھی ہے یہ ارکان ہے تو پھر کسی ایک رکن کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا اس سے یہ مجاز مرسل والی صورت بن گئی. یہ احتمالات آ گئے مختار ان میں سے کون سا ہے والاول اگر یہ یدلون ارکان ہا یہ معنی لینا یہ زیادہ ظاہر ہے. ایک تو اقام الصلاۃ کا یہ معنی ادائیگی والا یہ معروف وجود بھی ہے مکبر اقامت کہنے والا کیا کہتا ہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ مطلب کیا ادائیگی اور اس کے تعدیل ارکان وغیرہ جائے تو اس کے لیے ہم حاضر ہو رہے ہیں لہذا یہ مشہور معنی بھی ہو گیا اور حقیقت جائے تو اس کے قریب بھی ہو گیا. حقیقت اقامہ کی کیا ہے ٹیڑھ اور کجی کو درست کر دینا ٹیڑھی چیز کو سیدھا کر دینا پھر کماق کو ارکان کی ادائیگی کرنا اور ٹیڑھ کجی نہ واقع ہونے دینا یہ مجاز اس حقیقت کے قریب تر ہو گیا اس لحاظ سے بھی یہ مجازی مانا جائے تو لینا چاہیے. وہ افیت اس میں فائدہ بھی زیادہ ہو گیا کیونکہ مدہ کے مستحق ہوئی ہے جو کماق کو ارکان ادا کریں جو ارکان کو کماق کو ادا نہ کریں وہ مدہ کے مستحق نہیں ہے. اسی لیے اذا کام و الاصلاح کام و کسالہ بھی کہا گیا اور مذمت کی گئی ویل للمصلین جو نہیں حق ادا کرتے ان کا تو لہٰذا پھر یہاں وہی لوگ مراد ہوں گے جو نماز کی ادائیگی کا حق جائے پوری طرح تو وہ ادا کریں. یعنی تعدیل کرتے ہیں ارکان کی اور محفوظ رکھتے ہیں ارکان کو اس سے کہ واقع ہو ان کی ادائیگی میں کوئی ٹیڑھ اور کجی. اب یہ معنی کہاں سے محفوظ ہو گیا اقام العود سے جبکہ لکڑی کو سیدھا کر دیا جائے ٹیڑھ کجی اس کی دور کر دی جائے لغوی معنی یہ ہو گیا ٹیڑھ کجی دور کرنا شے کو ظاہری طور پر سیدھا کرنا اور شری معنی کیا ہو گیا ارکان کی تعدیل پوری طرح حفاظت نگرانی کوئی کمی بیشی ان میں نہ آنے پائے یہ مراد ہو گیا. یا کیونکہ مون کا مطلب کیا یہ واضح مون نماز پر مداومت کرتے ہیں یہ نہیں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی یہ معنی واقف کس سے ہوگا کامت سوکھ سے بازار میں جب چہل پہل لگ جائے. یا وہ ہمیشگی کرتے ہیں اس پر ماخوذ ہے قامت السوق سے جب رائج ہو جائے اور حکم تہا جب تو اسے کیا کرے رونق والا بنا دے چہل پہل والا بنا دے جس طرح قامت غزالہ تو سوق دراوی غزالہ نے قائم کیا بازار جنگ کا دراز تلواروں کے ساتھ وار ایک دوسرے پر کرنا مقابلے میں یہ ہو گیا نا اہل الفرا گیا یہ کوفے بسرے والے مراد ہو گئے اولند کمی تھا پورا سال جائے وہ تو یہاں کاما کا مطلب کیا ہوا رائج ہو گیا چالو ہو گیا چہل پہل اس میں ہو گئی اقامہ اس کے مقابل یہ قائم کرنا چہل پہل پیدا کرنا واضح پیدا کرنا یہ مطلب ہو گیا مسلسل قائم رکھنا کیونکہ جب واپس کی جائے نواز پر ہو گئی امانت کس کے جس طرح چالو سکہ ہوتا ہے جس میں رغبت ہوتی ہے ضائع کر دی گئی تو ہوگی امانت کھوٹی چیز کے جس سے لوگ موڑے ہوئے ہوتے ہیں اعراض کیے ہوئے ہوتے ہیں دو معنی آ گئے جس طرح یچھا مرون لے ادایا اس کی ادائیگی کے لیے ہر وقت چست رہتے ہیں تیار رہتے ہیں کوئی سستی اس میں نہیں آنے دیتے ہیں یہ محفوظ کس سے ہوگا کام و بلامت کام ہو جب کوشش کرے ذمہ داری کو کماس کو ادا کرے بہادری کے ساتھ اس کے مقابل کیا آ گیا ادشیا طور پہ ادا دیا ایک ضد کے ذریعے دوسری ضد کی وضاحت ہوتی ہے کا ادا امر کب کہتے ہیں جب بزدلی کا مظاہرہ کرے سستی کر جائے کماس کو نہ معذرت کرے اس کی جب قادان الامر کا یہ معنی ہے تو کاما بالامر کا کیا مطلب ہوگا کہ چستی کے ساتھ اس کو ادا کرے ہر وقت اس کا خیال رکھے اب یہ مطلب ہو جائے گا یب سمبرونا ادا کہ ہر وقت تیار رہتے ہیں اس کی ادائیگی کے لیے بغیر کسی چستی وغیرہ کے اور حکام جب کوشش کرے اس کام میں اور تجلّہ کا بہادری قوت کا مظاہرہ کرے اور ضد اس کی قاد عل امر اور تقاضا ہے جب سستی کرے حفاظت نہ کرے چوتھا معنی کیا ہے یقیمون الصلات یبدون الصلات نماز کو ادا کرتے ہیں یصلون کیوں نہیں کہہ دیا گیا قیام کی اہمیت بیان کرنے کے لیے بجائے یصلون کے یقیمون الصلات کہہ دیا گیا قیام اتنی قرات لمبی ہوگی اتنا زیادہ ثواب قرات لمبی ہوگی تو قیام لمبا ہوگا تو اس بنا پر مشقت اس میں زیادہ ہے اگر رکوع میں بندہ جائے تو ہاتھ اٹھنے پہ ہوگا سارا ہو گیا سجدے میں جائے تو لاکھ ماتھا بھی زمین پہ اٹھنے بھی زمین پہ ہاتھ بھی زمین پیر بھی زمین پہ پھر کوئی تھکان کوف تو نہیں اتنی لائق ہوتی ہے قیام میں مشقت زیادہ ہوگی قرات لمبی ہونے کی صورت میں اس قیام کی اہمیت پر تنبیہ کرنے کے لیے کیونکہ قرات اسی صورت میں کی جاتی ہے اسے یقینون سے تعبیر فرما دیا گیا ہے یادہ کرتے ہیں نماز کو تعبیر کیا گیا ادا کرنے سے ساتھ ادائیگی کو اقامت کے ساتھ مشتمل ہونا نماز کے اوپر قیام کے جس طرح کی تعبیر کیا گیا ہے نماز کو ساتھ قنوت کے یا رکوع کے عمرہ کے ہوں یا سجود سے تعبیر کیا گیا یا تشریح کے ساتھ تعبیر کیا گیا یہ چار معنی بیان کر دیے پہلے کے بارے میں فرمایا یور دلون پہلا اظہر ہے ایک تو زیادہ مشہور ہے اقامت صلات کا معنی کیا ہے تعدیل ارکان یہ لوگوں میں معلوم مشہور ہے دوسرا حقیقت سے زیادہ قریب ہے نماز کے ارکان کی تعدیل یہ حقیقی معنی شریف ہے لغوی لحاظ سے تو مجاز ہے نا جو لغوی حقیقت ہے گویا اس کے یہ قریب ہو گیا شریف معنی جو ہے پھر حقیقت لغوی بھی ہوتی ہے مجاز لغوی بھی حقیقت شریف بھی ہوتی ہے مجاز شریف بھی ہوتی ہے حقیقت شریف تو ہے لیکن مجاز لغوی ہے نا تو جو حقیقت لغوی ہے اس کے یہ قریب بن گیا شریف معنی اس میں بھی سیدھ پائی گئی ہے ارکان میں کوئی ٹیڑھ اور کجی واقع نہیں ہونے دی گئی تو افیت اور اس میں فائدہ جو ہے وہ بھی زیادہ ہے کیونکہ اب پتہ چلے گا کہ تعدیل ارکان پائی گئی تو پھر قابل مدح ہے، مستحق صحیح ثواب کا ہے، تعدیل ارکان نہ پائی گئی تو پھر قابل مذمت ہے، اس لیے ویل للمسلمین کہہ دیا گیا ہے ایسے لوگوں کے لیے. اور یہ زیادہ فائدہ مند ہے مسلمان اس کے تنبیہ اوپر کی بے شک حقیقت واسطے مسلمان ہو رہے اس کے تنبیہ کو اوپر اس بات کے کہ مستحق مدح کا کون ہے جو ریاض کرے اس کے حضور ظاہرہ کی نکھرائے سنتے ہیں ان کی اور حقوق کی بات نہ کی جتنا خشوع خضوع ہو گیا اور دل کے ساتھ متوجہ ہونا باری تعالیٰ کی طرف نہ کہ مسلم یہ یقیمون ذکر کیا ہے تو مسلم کا لفظ نہیں ذکر کیا یا یسلون کا لفظ نہیں ذکر کیا ہے جو کہ اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں اسی لیے ذکر کیا گیا ہے سیاق کے مدح میں والمقیمین الصلاۃ اور مقام مذمت میں فویل للمسلم جو ہے وہ ذکر کر دیا گیا ہے. باقی صلاۃ نیا لفظ آ گیا تو اس کی تحقیق فرماتے ہیں یہ سادہ وقتوں میں اصل واؤ مترک ہے معقول المقتوع ہے تو پہلے کے ساتھ بدلا کے صلاۃ کہہ دیا. اس طرح زکات ہے تو وہ بھی زکاۃ وسن ہے پھر واؤ معقول المقتوع ہے الف سے تبدیل کر کے زکات واؤ لکھ دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اصل واؤ ہے تلفظ میں گویا الف آ رہی ہے لیکن اصل جو ہے تو وہ واؤ ہے. اور پھر جو تفخیم والی صورت میں پڑھتے ہیں والف کو واؤ کی طرف مائل کر کے پڑھتے ہیں نہ مکمل واؤ پڑھی نہ مکمل الف پڑھی بلکہ بین بین تاکہ پتہ چلے کہ اصل میں واؤ تھی جو الف کے ساتھ تبدیل کر دی گئی ہے اس لیے بین بین تلفظ جو ہے وہ رکھیں گے. تو صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ طواف. اس طرح زکات زکا سے ہے تو صلاۃ صلاح سے ہے جب دعا کی جائے. پھر فعل مخصوص قیام رکوع سجود تشہد اس کو صلاۃ کے ساتھ تعبیر کیوں کیا گیا ہے؟ یہ بھی مجاز مرسل ہو گیا تسمیت الکل باسم الجز دعا اس میں جز ہے. حضور کی ذات کے حق میں بھی دعا ہو گئی السلام علیکہ یا نبی اللہم صلی اللہ محمد اللہم بارک اللہ محمد ربنا اغفر لی ولی والدی یہ ساری دعائیں ہو گئی دعا جز بن گئی تو تسمیت الکل باسم الجز کے طور پر صلاۃ سے تعبیر کر دیا گیا ہے. معروف قول یہ ہو گیا اور مختار یہ ہو گیا. قیلا یہ زمخشری نے کہا ہے کہ صلاح کب کہتے ہیں؟ جب صلاح پٹھوں کو حرکت دے پھر نماز میں بھی پٹھے حرکت کر رہے ہوتے ہیں رکوع پہ جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے سجدے میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے اس لحاظ سے یہ تحریک پر مشتمل ہے نماز تو پھر اس کو صلاۃ کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا ہے. دو قول ہو گئے. ایک یہ ہے کہ صلاح بمانا دعا سے ماخوذ ہو یہ نماز جو فری فریض ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ تاریخ السلوین سے ماخوذ ہو جائے نقل ہو گئی نلوی معنی سے شری معنی کی طرف. اگر نقل پہلے معنی سے اولا بہتر ہے یا دوسرے معنی سے اولا بہتر ہے؟ زمخشری نے یہ کہا تھا کہ دوسرے معنی سے نقل اولا اور بہتر ہے کیونکہ معروف ہے تاریخ السلوین والا معنی پٹھوں کو حرکت دینے والا دعا کی نسبت یہ زیادہ معروف ہے تو لہٰذا اس سے منقول ماننا چاہیے. بذاوی الرحمت اس کا رد کرتے ہیں کہ تاریخ السلوین میں معروف ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ نقل بھی اسی سے کیا جائے. جب اصلی معنی مراد نہیں اس کے متبادل اور معنی مراد ہے تو جو معروف ہے اس سے لے لیں پھر بھی ٹھیک ہے جو غیر معروف ہے اس سے لے لیں پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ معنی جو منقول الہ ہے وہ مراد ہے منقول انو تو مراد ہے کوئی جب چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے پہلے معنی کو تو پھر معروف کو چھوڑیں تو یا جو مخفی ہے اسے چھوڑیں تو کیا فرق پڑے گا اس سے؟ یہ کہنا کہ دوسرے معنی سے منقول ماننا راجے ہے یہ ٹھیک ہے نہیں ہے. صلات کو الگ سے اور محفوظ ہے اللہ سے جب دعا کرے معنی زکات کے جو من زکا من زکا ہے جس طرح محفوظ ہے صلات صلات سے محفوظ ہے جس طرح کہ زکات زکا سے محفوظ ہے خود بتا رہے ارے بالواؤ الف کے ساتھ لکھا جانا چاہیے تھا, بڑی جو الف کے ساتھ جاتی ہے واؤ کے ساتھ کیوں لکھی گئی ہے؟ اللہ لفظ المفخے میں جو الف کو واؤ کی طرف مائل کر کے پڑھتے ہیں, بین بین تلفظ رکھتے ہیں, ان کی لغت پر پھر یہ لکھ دیا گیا ہے. وجہ تسمیہ کے سلاد کو سلاد کیوں کہتے ہیں, نام دیا گیا پہلے مخصوص کو ساتھ سلاد کے واسطے مشتمل, انہوں نے اس کے اوپر دعا کے یہ مجاز مرسل بن گیا ہے نا, تسمیت الکل بسم الجز کے طور پر. مختار بجاوی لے رہا ہوں, اس کا کیا ہوا؟ یہ دعا سے منقول ہے, یہاں خالی دعا تو نہیں آیا نا, قراءت ہے, قیام ہے, رکوع تسبیح ہے, سجدے میں تسبیح ہے, رکوع سجود والے افعال ہے, تو گویا یہ تسمیت الکل بسم الجز والی صورت ہے وہ ہو گئی. اور کہا گیا ہے کہ اصل صلاح کا کیا ہے, حرک السلوان, اٹھے جائے ان کو حرکت دی, ہڈیاں جو سرین میں ہوتی ہیں جن کے بل پہ بندہ بیٹھتا ہے, تو یہ ہو گئی. تو پھر نوازی جائے تو وہ رکوع سجود میں حرکت دیتا ہے پٹھوں کو, اس لحاظ سے یہ صلاح جائے مشتمل ہوگی کس پر؟ تاریخ سلوان جائے اس پر. تو یہ بھی تسمیت الکل بسم الجز والی صورت, یہ ایک ملابس کی جو ہے دوسرے ملابس پر اطلاق یہ پایا گیا. اب قیلہ کلمہ تمریز ہے نا, گویا یہ ضعیف ہے کہ تاریخ السلوین سے اسے ماخوذ مانا جائے, منقول مانا جائے, حالانکہ مشہور یہ مانا ہے, پہلا مانا دعا والا مشہور اتنا نہیں ہے, حتیٰ کہ جاہلیت کے دور میں بھی صلاح کا لفظ استعمال کرتے تھے نا, لیکن دعا کے معنی میں کم استعمال ہوتا تھا, تاریخ السلوین کے معنی میں عام استعمال ہوتا تھا, تو اسی سے منقول ہونا چاہیے. اس کا جواب دیتے ہیں, نہ مشہور ہونا سلاد کا پہلے معنی میں نہیں قدار قائم کرتا اس کے منقول ہونے میں, یہ بات ختم ہو گئی. نہ مشہور ہونا اس کا پہلے معنی میں نہیں قدر کرتا کس میں, جو منقول ہونا ہے اس کا پہلے معنی سے, یہ نہیں کہ جو مشہور ہے اسی سے نقل ہو سکتا ہے, جو غیر مشہور ہے اس سے نقل نہیں ہو سکتا ہے, یہ تو بہت بے بنیاد ہے جو شری کا. اب سم یدائی مسلم, یہ تو ہو گیا نا نماز ارکان مخصوصہ کا نام, جو دعا مانگ رہا ہو خالی ہاتھ اٹھا کے اسے بھی ہم مسلی کہہ دیتے ہیں, پھر اب اس کو مسلی نہیں کہنا چاہیے نا, اسے کیوں مسلی کہتے ہیں؟ وہ تشبیہ لہو فی التحشر, جس طرح ادھر بندہ خضوع خشوع کا مظاہرہ کر رہا ہے رکوع کی صورت میں, سجدے کی صورت میں اپنے آپ کو مٹی کی ڈیری بنا کے اللہ رب العزت کے در پہ گرا دیتا ہے, ایک خضوع خشوع کی اعلیٰ صورت ہوگی, ہاتھ جوڑ کے کاسہ بنا کے گدائی کے لیے اس کریم کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے, یہ بھی انتہا درجے کی ایک عاجزی کا محتاجی کا مظاہرہ ہو گیا ہے. اس تشبیہ کی بنا پر دعا مانگنے والے کو بھی مسلی کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے, نام دیا گیا ہے دعا مانگنے والے کو مسلی کا واسطے تشبیہ دینے کے, دائی کو مسلی کے ساتھ کس میں؟ خضوع خشوع میں ساتھ راکع ساجد کے, جو راکع ساجد ہے یہ بھی کمال درجے کا خضوع خشوع ظاہر کر رہا ہے, تو وہ بھی کمال درجے کا خضوع خشوع ظاہر کر رہا ہے, اس لیے پھر دائی کو مسلی سے تعلیم کر دیا جاتا ہے.